มาถึงเรื่องแปลกๆกันวันนี้ท่านผู้ฟังนายนิยมผัวนางบานชื่นแกมีอันเป็นไปวันที่ฝนตกหนักฟ้าคะนองวันนั้นฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงต้นตาลโดนฟ้าตายไปหลายต้นเลยวันนี้ขโมงเนี่ยกลางสายฝนต้นไม้ขนาดต้นใหญ่ๆยังโดนฟ้าด้วยตัวนายนิยมแกหลบฝนอยู่ใต้ต้นข่อยเลยโดนฟ้าผ่าตายน่าสงสารจริงๆลูกเมียเห็นแล้วร้องไห้กันระงมหมดนางบันชื่นก็บอกว่านายนิยมผัวแกเนี่ยจะไปดูข้าวที่หวานเอาไว้เสร็จแล้วเดินกลับบ้านไม่ทันฝนตกซะก่อนคงไปหลบฝนอยู่ใต้ต้นข่อยใหญ่ชายทุ่งก็เลยตกเป็นเหยื่อของสายฟ้านางบันชื่นนี่มีลูก3คนก็ยังไม่โตนักแต่ก็พอช่วยเหลือตัวเองเรื่องกินอยู่เองได้แล้วไม่ต้องคอยช่วยเหลือมากมายทีนี้พอผัวตายเสื้อผ้าของนายนิยมนี่นางบันชื่นก็ไม่เก็บเอาไว้ก็ยกให้เจ้าแก้วลูกจ้างที่เคยทํานาไอ้แก้วมันก็ไม่รังเกียจไม่กลัวผีไม่กลัวว่าเป็นของคนตายมันก็รับเอาไว้ด้วยความเต็มอกเต็มใจพอได้เสื้อผ้าไปแล้วก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นที่บ้านของไอ้แก้วเสื้อผ้าที่รับไปนะมีกลิ่นเหม็นเน่าทุกตัวไม่ว่าเมียไอ้แก้วจะซักฟอกให้สะอาดยังไงก็แล้วแต่กลิ่นเหม็นก็มีอยู่เสมอปรากฏว่าเมียไอ้แก้วโดนผัวด่าหาว่าซักเสื้อผ้าไม่สะอาดนางนุ่มก็บอกว่าไม่สะอาดอะไรล่ะขยี้จนมือแทบจะปนอยู่แล้วใส่แฟบไม่รู้กี่กล่องข้างฝ่ายนางบานชื่นฝันไม่สู้ดีฝันว่านายนิยมซึ่งเป็นผัวเข้าฝันหาว่าเอาเสื้อผ้าไปให้ชู้ทำไมนางบันชื่นตกใจมากมาหาว่าไอ้แก้วเป็นชู้คือความจริงตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นายนิยมเนี่ยระแวงไอ้แก้วมันจะตีท้ายครัวกลัวนางบันชื่นจะเอาใจออกห่างเพราะว่าเห็นพูดคุยกับไอ้แก้วสนิทสนมเกินกว่ามันจะเป็นลูกจ้างทำนานางบันชื่นได้ยินเสียงว่าเสื้อผ้าที่ให้เจ้าแก้วไปเนี่ยมีกลิ่นเหม็นเน่านางก็เลยคิดว่าผีผัวนี่คงจะทําให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเสื้อผ้าที่ให้ไปเป็นเสื้อผ้าดีไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ซักสะอาดเอี่ยมอ่องมันจะไปเหม็นได้ยังไงนางบันชื่นก็ไปที่บ้านของเจ้าแก้วเนี่ยไปบอกว่าสงสัยจะเหม็นเพราะผีไตหงของนายนิยมซึ่งเป็นผัวนี่ทําละมั้งนางนุ่มเมียแก้วตกใจใหญ่ที่รู้ว่าอาจจะเป็นผีก็บอกนางบันชื่นว่าซักแล้วซักอีกก็ยังเหม็นอยากจะให้นางบันชื่นเอากลับไปนางบันชื่นก็บอกว่าเอาไว้เถอะให้แล้วนี่นะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะกลับไปจุดธูปบอกดวงวิญญาณของนายนิยมเองว่าอย่างนั้นพอกลับบ้านก็ไปจุดธูปบอกตามที่พูดแต่ว่ากลิ่นเหม็นก็ไม่หายเสื้อผ้านะไอ้แก้วก็เลยไม่ได้ใส่ไปไหนเลยมันเหม็นทีนี้เก็บเอาไว้แล้วไม่ได้ใช้ไอ้แก้วมันก็เสียดายนางนุ่มก็ออกความเห็นว่าเอาไปคืนนางบันชื่นก็เถอะเขาจะไปไหนก็เอาไอ้แก้วก็ตกลงนางนุ่มก็เอาเสื้อผ้าทั้งหมดไปคืนนางบันชื่นจะไม่รับคืนเพราะให้แล้วจะไม่เอาคืนนะจะเอาไปทำอะไรก็เอาเถอะแต่นางนุ่มก็ไม่ยอมเอากลับนางบันชื่นก็เลยต้องรับเอาไว้นางบันชื่นดมดูก็ไม่เห็นมีกลิ่นอะไรเหม็นคืนนั้นนายนิยมเข้าฝันนางบันชื่นอีกบอกให้เผาเสื้อผ้านั้นเสียอย่าเอาไปให้ใครแต่ว่านางบันชื่นก็เสียดายไม่อยากจะทำไอ้แก้วได้มาเป็นลูกจ้างทำนาอีกในหน้าไถหวานนางบันชื่นก็บอกกับมันว่าเสื้อผ้ายังอยู่นะจะเอาไปใส่ก็ได้คงไม่เหม็นแล้วละไอ้แก้วก็ไม่ยอมรับเสื้อผ้าพวกนั้นบอกว่ามันไม่อยากจะเสี่ยงอีกแล้วเจ้าของก็ไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปเอาของเขาเลยไอ้แก้วนี่เป็นคนนิสัยดีเหมือนกันนางบันชื่นคงมีใจชอบมันอยู่ประกอบกับตัวนางบันชื่นเองก็เป็นแม่ไม้เปล่าเปลี่ยวใจก็เลยเกิดมีเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นไอ้แก้วก็มักจะอ้างกับนางนุ่มซึ่งเป็นเมียว่านางบันชื่นนี่จ้างไปทำโน่นทำนี่แล้วชาวบ้านเขาลือกันว่าทั้งสองนี่แอบได้เสียกันด้วยเรื่องนี้พูดไปก็อาจจะเป็นบาปเพราะไม่มีใครเห็นกับตาเอาเป็นว่าลือกันตามปากชาวบ้านว่าก็แล้วกันทีนี้เสร็จหน้านาแล้วไอ้แก้วก็เกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมามันมักจะร้องตอนกลางคืนร้องว่าผีในนิยมเนี่ยมาหลอกมันแล้วมันก็ดันเอาเสื้อผ้านายนิยมมาใส่ทั้งที่ก่อนนั้นมันไม่กล้าใส่นะมันบอกเหม็นเน่าตอนหลังไม่รู้ท่าไหนไม่รู้ไม่สนใจว่าจะเหม็นไม่เหม็นน่ะใส่ไปไหนมาไหนคนเขาก็พูดซุบซิบกันว่าไอ้แก้วนี่ได้ทั้งเสื้อผ้าได้ทั้งเมียเจ้าของเสื้อผ้าด้วยไอ้แก้วก็รับเอาไว้หมดว่างั้นพูดเรื่องไอ้แก้วหวาดกลัวผีมันไม่กล้านอนหลับเนี่ยร่างกายมันก็สู้ผอมเกิดโรคภัยไข้เจ็บผอมกระรองเงี้ย ไม่ยอมไปที่บ้านนางบานชื่นอีกแล้วทีหลังเนี่ยพอโดนผีเล่นงานขนาดมันอยู่ที่บ้านมันเองยังโดนเลยไอ้แก้วผอมยังเกือบตายนางนุ่มเมียมันก็ไปขอน้ำมนต์หลวงพ่อมาให้กินพอกินเข้าไปเท่านั้นก็ดิ้นทุรนทุรายปวดท้องอย่างหนักนางนุ่มให้กินอีกถึง3ครั้งมันถึงคืนสติขึ้นมาก็รู้สึกตัวมันเป็นใครมันบอกว่าก่อนหน้านี้มันไม่รู้สึกตัวเลยแปลกมากชาวบ้านก็เชื่อกันว่าวิญญาณตายหงในนิยมนี่เข้าสิงไอ้แก้วอย่างแน่นอนคงจะโกรธที่เอาเสื้อผ้าไปใส่แล้วก็ยังไปมีอะไรกับนางบรรจุนอีกแล้วหลังจากนั้นไอ้แก้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวนี่อีกเลยมันก็คงจะกลัวผีเอามันตายแน่ๆครับนั่นคือเรื่องแปลกๆที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับท่านผู้ฟังพูดถึงเรื่องพูดผีวิญญาณแล้วให้นึกถึงเรื่องของคำสาบานนะการดื่มสุรายาเมานั้นมันมีโทษ6อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้คือ1เสียเงินเสียทองโดยเปล่าประโยชน์2เมื่อเมาแล้วขาดสติพูดคุยกันไม่รู้เรื่องเอาแต่จะก่อการทะเลาะวิวาทต่อยตีกัน3ขาดศีลขาดธรรมขาดความศรัทธาเชื่อถือจากคนอื่นแล้ว4มีความประมาทเป็นที่ตั้งความประมาทนี่เวลาเกิดกับใครแล้วเนี่ยมันพาให้ต้องเสียทรัพย์สินเสียชีวิตแล้วข้อที่5สุขภาพก็ทรุดโทรมโรคาพยาธิเบียดเบียนข้อสุดท้ายตายไปมีทุกขติเป็นที่หวังคือตกนรกที่นี้โทษกรรมของคนที่ซ่องเสพสุราเนี่ยรู้สึกว่ามันมีมากในผินนี่แกเป็นราษฎรบ้านขาวอำเภอวาริชภูมิอาชีพของแกทำนาทำไร่ครับปกติเมื่อก่อนนี่แกก็ไม่เคยดื่มเหล้านะแม้ว่าใครจะเอามาให้แกก็ปฏิเสธแกไม่กินไม่ดื่มแต่อยู่ต่อมาไม่นานชีวิตแกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าระบบเศรษฐกิจในครอบครัวฟืดเคืองหาเงินหาทองยากขายพืชไร่ก็ไม่ได้ราคาขายข้าวในนาราคาก็ต่ำแกก็ปรึกษากับเมียแกว่าเราจะทำยังไงจะหาเงินหาทองด้วยวิธีไหนเอามาใช้จ่ายค่าครองชีพมันสูงลิ่วทุกอย่างมันแพงไปหมดเป็นต้นว่าสิ่งของเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆเครื่องอุปโภคบริโภคของที่ผลิตออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะมีค่ามีราคาราคาก็สูงไปเรื่อยๆผิดกับพืชไร่พืชนาทำไร่ทุกปีทำนาทุกปีเป็นหนี้เขาทุกปีของก็ถูกลงถูกลงมีหนำซ้ำยังเพิ่มหนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรทั้งสองก็ปรึกษากันอยู่พักหนึ่งเมียแกก็เลยได้คิดก็บอกเอาอย่างนี้เป็นไงเดี๋ยวเราเอาข้าวมาหมักดองเป็นเหล้าแล้วก็ต้มกลั่นเป็นเหล้าขายดีกว่าขายข้าวเปล่าๆนะขายเหล้า1ขวดจะได้20บาทแล้วว่าอย่างนั้นเมื่อมีช่องทางว่าจะทำให้ได้กำไรดีทั้งสองก็ตกลงใจจะทำเหล้ากิจการต้มเหล้าขายของนายผินก็รู้สึกว่าได้ผลเกินคาดเพราะว่าได้รับความนิยมจากบ้านใกล้บ้านไกลต่างก็ยกย่องว่าเหล้านายผินนี่ดีกรีสูงนะสมราคาข้อสังเกตสำหรับคนที่ต้มเหล้าจำเป็นอยู่ดีจะต้องดื่มเพื่อชิมดูให้รู้รสเหล้าจะดีกรีสูงหรือต่ำก็อยู่กับฝีมือของผู้ปรุงผสมนั่นเองแต่พอปรุงและผสมเสร็จแล้วก็ลองชิมดูหลายครั้งหลายหนเข้ามันก็กลายมาเป็นดื่มเป็นประจำจากชิมมาเป็นดื่มส่วนคนที่มาติดต่อขอซื้อเมื่อซื้อได้แล้วก็ทดลองดูว่ารสดีไหมเสร็จแล้วก็แบ่งให้คนขายดื่มด้วยเขาบ้างเราบ้างลักษณะแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้ทุกรายเมื่อชาวบ้านใกล้บ้านใต้บ้านเหนือเขาจัดงานประจำปีงานบุญกฐินบ้างบุญมหาชาติบ้างแกก็ถูกเชื้อเชิญไปหรือไม่ก็ไปหากินตามธรรมเนียมนิยมของชาวภาคอีสานงานบุญบ้านไหนก็แห่กันไปกินลาบกินเหล้ากินทั้งวันจนถึงวันใหม่แล้วค่อยเลิกราจากกันส่วนเมื่อถึงงานบุญงานบุญบ้านของแกเพื่อนก็แห่มากินเมื่อเหล้าที่ต้มหมดก็ต้องซื้อเหล้าโรงมาให้เพื่อนกินแกก็กินด้วยเหมือนกันเสร็จงานบุญแต่ละทีก็สิ้นเปลืองค่าเหล้าครอบครัวนึงไม่ต่ำกว่า 4-500 บาทในผินน่ะแกไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะแกขายเหล้าของแกด้วยตั้งแต่นั้นมาในผินก็ขาดเหล้าไม่ได้ไม่ใช่กินธรรมดากินทั้งวันบางครั้งเหล้าตัวเองหมดยังไปซื้อเอาเหล้าโรงมากินแล้วก็ชักชวนเพื่อนฝูงมาร่วมวงบางครั้งก็จับเป็ดจับไก่มาเชือดคอถอนขนลนไฟย่างเอาเนื้อมาทำกับแกล้มซึ่งเมียแกก็ได้แต่มองดูเฉยๆไม่ได้ปรีปากพูดแต่อย่างใด แม้ว่าที่ไหนเขามีการจัดงานจะเป็นงานบ้านงานวัดแกก็ไปแต่ไม่เคยกลับบ้านวันนั้นแหละเพราะแกเมาเรื่อยขึ้นบ้านไหนเรือไหนเขาก็ยกเหล้ามาให้ก่อนเป็นอันว่าข้าวปลาก็ไม่ค่อยกินกินแต่ยอดข้าวพอแล้วนายผินกินเหล้าเมาตลอดทั้งวันจนถึงวันใหม่ลูกและเมียถึงได้ไปเอาตัวแกกลับมาบ้านบางครั้งเหล้าตัวเองหมดแกก็ไปซื้อมากินอย่างที่ว่าหลายครั้งเขาไม่มีตังค์ซื้อก็ต้องเชื่อเขาเซ็นเขาขนาดร้านขายเหล้าต้องปิดร้านเพราะเหล้าหมดเมียของแกเป็นคนตามไปชำระให้เป็นอย่างเงี้ยเป็นประจำนายผินแกตกเป็นทาสเหล้ามัวเมาซ่องเสพโดยไม่มีสติจนการงานก็เสื่อมถอยขาดรายได้ในครอบครัวเป็นอันว่ากิจการเหล้าเถื่อนของนายผินก็ต้องโค่นล้มลงเพราะไม่มีใครทำให้ในที่สุดก็ต้องขายเครื่องต้มเหล้าให้คนอื่นเขามาทำอีกต่อไปเมื่อแกกินแต่เหล้าไม่ทำงานทำการทั้งครอบครัวก็ขาดรายได้โดยเฉพาะตัวแกเองไม่มีเงินจะซื้อเหล้ากินครั้นจะไปเซ็นเชื่อเขาเขาก็ไม่ให้เชื่อแล้วเพราะเซ็นทีไรก็ไม่จ่ายสักทีเมียของแกก็ไปบอกตามร้านเหล้าว่าถ้าเห็นตาผินมาซื้อเหล้าอย่าเอาให้แกนะถ้าเอาให้นะฉันไม่จ่ายเงินให้ค่าเหล้าให้แกอีกนะคนไหนเอาก็ให้คนนั้นจ่ายเอาเองก็แล้วกันก็เลยไม่มีร้านเหล้าร้านไหนขายเหล้าให้นายผินถ้าไม่มีเงินมาซื้อความเชื่อถือก็หมดไปบางครั้งก็ถูกเขาด่าประจานเพราะกินของเขาฟรีแล้วไม่มีเงินให้เขาถูกด่าแล้วก็โกรธเกิดเป็นปากเป็นเสียงทะเลาะชกต่อยกันให้ได้รับบาดเจ็บเป็นความขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองของเก่าที่มีอยู่ขายไปชำระค่าเสียหายของเขาทำฝันให้เขาจนเมียของแกต้องร้องไห้ทุกวันไร่นาที่มีอยู่ก็แบ่งขายเพื่อนฝูงก็หายหน้าเวลามีเงินมาซื้อเหล้าให้เขากินเพื่อนฝูงก็ไม่รู้มาแต่ไหนเป็นกรรมของนายผินแท้ ครับนายผินจะมีเวรมีกรรมอย่างไรจะจัดการกับชีวิตตัวเองอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ครับอยู่มาไม่นานก็ได้ยินข่าวว่ามีพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้ผู้ติดสุราหยุดดื่มสุราได้หรือว่ารักษาโรคสุราเรื้อรังได้ญาติพี่น้องลูกเมียก็เห็นพ้องต้องกันเพราะว่าจะทำให้นายผินคนเนี้ยกลับคืนเป็นคนดีขึ้นได้ถ้านายผินหยุดเหล้าทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวก็คงจะสดใสขึ้นเหมือนเดิมครั้นพากันตรึกตรองเห็นพ้องในแนวเดียวกันแล้วก็นำนายผินไปรักษาอยู่กับพระที่มีชื่อว่าพระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยแห่งวัดเขาสุกิมเมื่อนายผินไปรับการรักษาอยู่นั้นปรากฏว่านายผินได้หายจากโรคติดสุราจริงๆหันหน้าไปหาขวดสุราหรือว่าได้กลิ่นไม่ได้เลยจะอาเจียนออกมาเพราะมันมีกลิ่นเหม็นหน้าวิงเวียนพระอาจารย์สมชายก็ให้สาบานต่อหน้าพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ว่าข้าพเจ้านายผินจะขอสาบานนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราเมรัยไปจนกว่าข้าพเจ้าจะหมดลมหายใจถ้าหากข้าพเจ้าฝ่าฝืนไม่ทำตามที่ข้าพเจ้าปฏิญาณต่อหน้าพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ขอให้ข้าพเจ้าจงมีอันเป็นไปเถิดแล้วท่านก็เทศสั่งสอนคุณและโทษในการดื่มสุราและไม่ดื่มสุราให้นายผินฟังซึ่งนายผินก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านยึดถือเอามาประพฤติปฏิบัติตามซึ่งก็ทำให้นายผินหายจากการอยากดื่มสุราได้อย่างเด็ดขาดครั้นเมื่อรู้สึกตัวเองว่าหายเป็นปกติดีแล้วก็ขออนุญาตลาท่านกลับบ้านเมื่อกลับถึงบ้านญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนบ้านใกล้เคียงต่างก็พากันมารุมล้อมถามข่าวคราวซึ่งพวกเขาก็ดีใจด้วยที่นายผินนี่หายจากโรคนี้ได้การต่อมานายผินก็พาลูกเมียมาปลูกเรือนอยู่ปลายนาเพราะจะไม่ได้คลุกคลีอยู่กับเพื่อนบ้านปลีกตัวหนีจากเหล้าและแกก็พาลูกเมียตั้งหน้าต่างตาทำมาหากินไปเรื่อยๆเพื่อนฝูงจะมาเชื้อเชิญไปในงานสมรสงานบุญบ้านบุญวัดแกก็ปฏิเสธงานการอะไรเขาเชื้อเชิญมาแกก็ให้ภรรยาของแกไปแทนเวลาได้ผ่านไปจาก1ปีก็เป็น2ปี3ปีครอบครัวนายผินก็ราบรื่นทั้งเมียและลูกก็มีหน้ามีตาแช่มชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นเงินทองก็พอได้ใช้ได้สอยไม่ขาดตกบกพร่องเพื่อนฝูงมิตรสหายญาติพี่น้องก็พากันนับหน้าถือตาเหมือนอย่างเคยและแล้วนายผินก็กลายเป็นคนสำคัญในหมู่บ้านนั้นเพราะว่าชาวบ้านได้ยกตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านให้ในเวลาต่อมาเมื่อนายผินได้ตำแหน่งอันมีเกียรติทรงเกียรติแล้วก็จำเป็นอยู่ดีที่นายผินจะต้องเข้ากับสังคมเพื่อนฝูงหมู่คณะประชาชาวบ้านครั้นเมื่อเขาเชิญไปก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามีบางทีเจ้าหน้าที่ทางอำเภอเขาก็เชิญมาด้วยบางครั้งนายอำเภอก็มาติดต่อประสานงานการพัฒนาบ้านเมือง ก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักก็ต้องต้อนรับปฏิสันถารกันตามประเพณีพอสมควรครั้นเมื่อตัวเองมีภาระหน้าที่ที่จะติดต่อทางอำเภอก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเขาให้เขาอำนวยความสะดวกให้ในผินแกเป็นผู้นำที่ทางอำเภอให้ความสนับสนุนทุกอย่างที่แกมีโครงการอะไรเข้าไปเรียกว่าทางอำเภอชอบแกชาวบ้านก็สนับสนุนด้วยก็นับว่าแกเป็นผู้นำที่ทำคุณประโยชน์ให้กับหมู่บ้านของแกมากที่สุดแต่ครั้นเมื่อถึงคราวเคราะห์กรรมนำมาถึงสิ่งที่พึงตั้งไว้ได้ก็เลือนหายเหตุมันก็เพราะว่าเจ้านายนายอำเภอจะย้ายไปเมืองอื่นก็เชิญผู้ใหญ่ไปร่วมกันท่วมท้นแต่ละคนก็ติดยศกันเต็มที่บ้างก็เอาลูกเมียของเครื่องเส้นไหว้บัตรพลีอะไรนะแต่ส่วนผู้ใหญ่ผินเมียไม่มาร่วมล้อมวงดื่มสังสรรค์กันสดชื่นนะตอนนั้นผู้ใหญ่ผินก็เดินผ่านก็บอกว่าผู้ใหญ่นิดหน่อยนะผู้ใหญ่นิดหน่อยนิดหน่อยเสียงปรบมือดังลั่นสนั่นเนี่ยที่แรกแกไม่กินแต่มีอยู่โต๊ะหนึ่งแกเกรงใจหรือไงไม่รู้แกก็รับไปดื่มนะพอกลืนลงไปสักพักแกก็หยุดครุ่นคิดปรากฏว่าเหตุประหลาดที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดนะแก้วนี่ตกจากมือแกแตกไม่เป็นชิ้นดีเลยพอเลี้ยงส่งนายอำเภอคืนนั้นเสร็จผู้ใหญ่บ้านก็พากลับบ้านใครบ้านมันส่วนผู้ใหญ่ผินมาถึงบ้านเข้านอนใครถามแกไม่พูดไม่จ้าได้แต่ครุ่นคิดว่าแก้วมันแตกเพราะอะไรนะทั้งที่แกก็ถืออยู่ดีๆเหมือนคนกระตุกเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือว่าเราลืมคำปฏิญาณคงไม่เป็นอะไรมากมั้งก็ดื่มนิดหน่อยเท่านั้นเองนายผินปลอบใจตัวเองเสร็จแล้วแกก็นอนหลับไปพอรุ่งเช้าเมียแกเห็นผิดสังเกตเพราะปกตินายผินแกจะตื่นแต่เช้ารีบออกไปทำงานแต่นี่พระออกบิณฑบาตแล้วแกยังไม่ตื่นเลยเมียของแกเข้าไปดูปรากฏว่าแกยื่นมือข้างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ขวักเรียกเมียของแกเข้าไปพูดจาไม่ถนัดฟังไม่ได้สับนายผินแกเป็นอัมพาตครับแม้ลูกเมียแกจะเอาไปตรวจรักษาตามโรงพยาบาลและคลินิกหมอก็บอกว่าคงหายยากหรือว่าไม่มีทางหายเลยก็เป็นอันว่าชีวิตในผินต้องต่อสู้ชะตาชีวิตอย่างทรมานตำแหน่งหน้าที่การงานก็จำเป็นจะต้องถูกปลดออกไปเป็นเพราะความประมาทขาดสติของในผินแท้ๆคงจะหลงลืมไปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มีจริงคำที่เราปฏิญาณต่อหน้าพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ใช่การสมมุติหรือเป็นวิธีการหากฎเกณฑ์มาบังคับจิตใจเราซึ่งแกล่วงละเมิดข้อปฏิญาณอันนั้นทั้งที่แกก็ยังจำได้อยู่ครับนั่นก็คือผลของการผิดคำสาบานที่แกคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องราวอะไรขึ้นมาได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องนิดเดียวแต่ผลของการไม่รักษาสัจจะเนี่ยท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นคติสอนใจท่านผู้ฟังได้ดีเลยทีเดียวละครับ